วันนี้พวกเรามาวัดกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเหมือนกับการที่เราไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปรับยามาเพื่อมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราเวลาร่างกายของเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอไปหายาเพราะหมอกับยาจะช่วยเรารักษาร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดใจของเราเวลาไม่สบายก็ต้องการหมอต้องการยาเหมือนกันยาและหมอที่จะรักษาโรคใจของเราได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้เปรียบเหมือนหมอส่วนพระธรรมคำสอนเปรียบเหมือนยาที่จะรักษาโรคใจคือความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปจากใจได้เราจึงต้องมาวัดกันเพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกและเป็นที่พวกเราจะได้รับพระธรรมคำสอนที่เป็นยารักษาโรคนี้รักษาโรคใจให้เราเอาไปรักษาเมื่อเราได้รับยาจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอรหันตสาวกก็ดีเราก็จะมีความมั่นใจมั่นใจกว่าการที่ไปรับยาจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวกเหมือนกับการไปซื้อยาตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชไม่มีหมอเป็นผู้จ่ายยาให้เราก็ไม่แน่ใจว่ายาที่เขาจ่ายให้เราจะรักษาโรคของเราให้หายได้หรือไม่หรืออาจจะทำให้แย่ไปกว่าเดิมเพราะผู้ที่จ่ายยาให้ไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้เป็นเภสัชแม้แต่เป็นเภสัชบางทีก็ยังไม่มั่นใจเท่ากับการที่ได้รับยาจากหมอพ่อหมอเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างแน่นอนส่วนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะไม่รู้จักว่าควรจะให้ยาชนิดไหนแก่คนไข้เพื่อที่จะรักษาให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้อย่างแน่นอนการเข้าวัดก็เพื่อเข้าหาผู้รู้ผู้ที่ได้ศึกษาและได้รักษาโรคใจของตนเองให้หายได้แล้วแล้วจึงนำเอามาสอนผู้อื่นอีกต่อหนึ่งถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอรหันตสาวกเราก็จะได้พบกับหมอที่แท้จริงเพราะท่านได้รักษาโรคของท่านให้หายขาดแล้วไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีท่านรู้จักวิธีรักษาโรคใจให้หายขาดให้หายได้อย่างถาวรเพราะท่านได้รักษาโรคใจของท่านแล้วท่านได้หายขาดจากโรคใจแล้วท่านมีความมั่นใจ 100% ท่านจึงสามารถที่จะเอามาสอนบอกผู้ที่ยังไม่รู้ให้นำเอาไปปฏิบัติเอาไปรักษาใจของตนจนหายขาดได้อย่างแท้จริง การมาวัดจึงเป็นสิ่งที่ควร เหมือนกับการไปหาหมอไปหาโรงพยาบาลเพราะที่นั่นจะเป็นที่เราจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายของเราให้หายได้ถ้าไปที่อื่นไปรักษานอกโรงพยาบาลไปรักษาเองไปซื้อยามารับประทานเองโรคก็อาจจะไม่หายหรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรุนแรงขึ้นก็ได้เพราะขาดวิธีรักษาอันถูกต้องนั่นเองการที่เรามาวัดและเรามาศึกษาจากผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันตสาวกก็ดีเราก็จะได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำที่จะรักษาโรคของความไม่สบายใจของพวกเราให้หายได้อย่างแน่นอนและถาวรเราจึงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่วัดกันเพราะที่วัดเราก็จะได้พบกับสมัยนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จากเราไปแล้วเราก็จะพบกับพระอรหันตสาวกเราก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนที่ท่านได้ใช้ในการปฏิบัติตัวของท่านเองรักษาโรคใจของท่านเองจนหายขาดแล้วท่านรู้ท่านมีความมั่นใจอย่าง 100%ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะรักษาโรคใจของเราได้ถ้าเราได้พบกับพระอรหันตสาวกได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านก็เหมือนกับการที่เราได้พบหมอที่รู้จักวิธีรักษาโรคและได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ผู้อื่นได้หายไปเป็นจำนวนมากแล้วนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เปรียบเหมือนกับหมอเปรียบเหมือนกับยาที่จะรักษาโรคใจของพวกเราให้หายไปหมดขณะนี้พวกเรายังมีความไม่สบายใจต่างๆกันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรมากมายก่ายกองแต่สิ่งที่เรามีนี้เช่นเงินทองเช่นตำแหน่งอะไรต่างๆเช่นความสุขที่เราหามาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่สามารถรักษาความไม่สบายใจของเราให้หายไปได้อย่างแท้จริงและอย่างถาวรจะรักษาได้ก็เป็นชั่วระยะเวลาสั้นๆเวลาที่เราไม่สบายใจเราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวเพราะเราได้รับความสุขจากการที่เราได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอเรากลับมาบ้านเราก็จะกลับมาเจอความไม่สบายใจเหมือนเดิมความไม่สบายใจนี้เป็นเหมือนเงาติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันเรามีความไม่สบายใจเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเพราะเราไม่ได้มีวิธีเราไม่รู้จักวิธีรักษาความไม่สบายใจนี้ให้หายไปได้อย่างเด็ดขาดอย่างราบคาบเพราะเราไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะสามารถที่จะรักษาความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นแทนที่เราจะไปดับความไม่สบายใจด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นการดับเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วไม่นานมันความไม่สบายใจก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ ถ้าเราต้องการที่จะดับความไม่สบายใจให้หมดไปอย่างถาวรเราก็ต้องรักษาความไม่สบายใจนี้ด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้บำเพ็ญจนทำให้ใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเราน้อมเอาคำสอนที่ท่านสอนนี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติก็เหมือนกับการที่เราไปรับยาจากหมอเมื่อเรารับยามาจากหมอแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องรับประทานยาที่หมอให้เรามาถ้าเราไม่รับประทานยาก็จะไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หายไปได้ถ้าเราไม่รับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถรักษาความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หายไปได้เราจะต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติก็เหมือนกับเราได้รับประทานยาเมื่อยาได้เข้าสู่ร่างกายยาก็จะสามารถทำหน้าที่ของยาได้คือไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายให้หายไปได้เมื่อเรานำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้นี่คือวิธีที่เราจะรักษาโรคใจให้หายไปหมดจากใจของเราวิธีที่เราจะมีที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอย่างที่ตอนนี้พวกเรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจกันกับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของเราเพราะพวกเรายังไม่ได้รับประทานยาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้พวกเรามารับประทานกันนั่นเองเรายังรับประทานไม่ครบอาจจะรับประทานบ้างแต่ยังรับประทานไม่ตามที่หมอได้กำหนดไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้รับประทานบ้างแต่เพียงเล็กน้อยยาจึงยังไม่มีความสามารถที่จะยับยั้งดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อาจจะบรรเทาความทุกข์ให้เบาบางลงไปได้บ้างแต่ยังไม่หมดไปเพราะเรายังรับประทานยาไม่ครบตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติหรือยาที่ทรงสอนให้พวกเรารับประทานก็คือการทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่เองนี่ปัญญาสามชนิดด้วยกันที่เราจะต้องรับประทานให้ครบทั้งหมดถ้าเรารับประทานเพียงยาบางชนิดยังไม่รับประทานให้ครบทั้งสามชนิดการรักษาความไม่สบายใจของเราก็จะไม่สำเร็จอาจจะทำให้ความไม่สบายใจเบาบางลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความไม่สบายใจให้หมดไปจากใจได้ถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจนี้หมดไปจากใจเราก็ต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสามอย่างคือเราต้องทำทานเราต้องรักษาศีลและเราต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาและการปฏิบัติหรือการรับประทานยานี้ก็ต้องเป็นไปตามปริมาณและเวลาที่หมอสั่ง ถ้าเรารับประทานไม่ครบตามจำนวนไม่ตามเวลาก็ยังไม่ได้ก็ยาก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รักษาโรคความไม่สบายใจของเราให้หายหมดไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องศึกษาเวลาที่เรารับยามาก็คือวิธีรับประทานยาว่าจะต้องรับประทานมากน้อยเพียงไรและจะต้องรับประทานเวลาไหนบ้างถึงจะทำให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราทำทานก็คือให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเลยถ้าเราอยากจะรักษาโรคใจของเราให้หายขาดเราก็ต้องอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือในการมารักษาโรคความไม่สบายใจของพวกเราถ้าจะมีเงินทองก็มีไว้สำหรับใช้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้กับการดูแลรักษาร่างกายที่เป็นสิ่งที่เรายังต้องอาศัยอยู่ในการที่เราจะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของพวกเราเรายังต้องมีร่างกายเช่นต้องมีร่างกายไว้ฟังเทศฟังธรรมมีร่างกายไว้รักษาศีลมีร่างกายไว้เดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เราจึงต้องดูแลรักษาร่างกายของเราดังนั้นถ้าเรามีเงินทองก็ให้ใช้เงินทองไปในส่วนนี้ไปในการดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขแต่ไม่ควรเอาเงินทองนี้ไปดับความทุกข์ใจเพราะดับไม่ได้อย่างแท้จริงดับได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นเวลาอันสั้นๆแล้วเดี๋ยวความทุกข์ใจก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่เช่นเราใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปลิ้มรสดมกลิ่นไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานแต่พอเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเรากลับมาอยู่บ้านกลับมาทำงานความสุขความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ดังนั้นวิธีที่เราใช้เงินทองไปซื้อความสุขมาดับความทุกข์ใจจึงไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะเป็นวิธีที่จะสร้างความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นไปเพราะเมื่อเราใช้วิธีนี้เราก็ต้องใช้เงินทองมากเราก็ต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอามาใช้ดับความไม่สบายใจของเราที่ดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวพอเงินทองหมดความทุกข์ใจก็จะกลับขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเราไม่สามารถหาเงินทองมาดับได้ความทุกข์ใจก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปใหญ่ดังนั้นนี่ไม่ใช่วิธีที่เราจะใช้ในการดับความทุกข์ใจของเราด้วยเงินทองเราควรที่จะเอาเงินทองนี้มาดับความทุกข์ใจของเราด้วยการเอามาทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทำทานนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขที่แท้จริงมีความสุขใจมีความอิ่มใจ แล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องไปใช้เงินไปซื้อของไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาที่เราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อน เพราะเรามีความสุขจากการที่เราได้ทำบุญทำทานมาการทำบุญทำทานจะทำให้เราหยุดใช้เงินใช้ทองในการไปซื้อความสุขต่างๆได้เวลาเราไม่มีเงินทองใช้เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะได้ ราจะมีเวลาเราจะมีเวลาที่จะไปสร้างวิธีที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้อย่างเต็มที่ต่อไปเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ใจของเราเราก็จะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองยังต้องใช้เงินทองในการมาดับความทุกข์ใจต่างๆของเราเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปบำเพ็ญจิตตภาวนากันเพราะเวลาที่เราทำงานมันก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าหยุดแล้วมันก็จะทำให้รายได้นี้หดไปหรืออาจจะทำให้ถึงกับขาดทุนได้ถ้าเราทำแบบไม่ต่อเนื่องดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเวลาต่อการที่เราจะมาปฏิบัติคือรับยารับประทานยาที่พระพุทธเจ้ามอบให้เราให้ครบเราก็ต้องขั้นต้นก็ทำบุญทำทานสละเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อของต่างๆมาดับความทุกข์ใจเอาไปทำบุญทำทานแทนแล้วมันจะดับความทุกข์ใจได้อย่างถาวรกว่าการที่เราจะใช้เงินทองไปดับความทุกข์ใจด้วยการไปซื้ออะไรต่างๆมาพอเราทำบุญแล้วใจเราก็จะมีความสงบมีความสุขใจขึ้นมาแล้วทำให้เราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองมาทำบุญอยู่เรื่อยๆที่ให้ทำบุญนี้ก็หมายความว่าเงินทองที่เรามีอยู่แล้วที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็เอามาทำบุญอย่าเอาไปซื้อความสุขต่างๆเพราะการไปซื้อความสุขต่างๆเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดจะทำให้ใจของเราหิวอยู่เรื่อยๆอยากอยู่เรื่อยๆ พอหิวพออยากขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจต่างๆตามมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อยาเสพติดนี้มาทำบุญก็เป็นเหมือนกับการมาซื้ออาหารให้กับใจของเราเวลาจะทำบุญใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความพอจะไม่หิวไม่อยากกับการที่จะไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขจากการทำบุญทำทานด้วยเงินทองของเราที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้อันนี้เราก็เอาไปทำบุญส่วนที่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็ให้เก็บเอาไว้เพียงแต่ว่าอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเท่านั้นเองก็คือไปซื้อยาเสพติดมาให้กับใจไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะซื้ออะไรก็ให้ซื้ออาหารมาให้กับใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆอีกต่อไปเราก็จะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปบำเพ็ญจิตตภาวนาที่เป็นยาที่สำคัญที่เรายังจะต้องรับประทานกันนอกจากการทำทานแล้วเรายังต้องมารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็จะได้มาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะถ้าเราไม่มีศีลนี้เราก็จะยังไม่สามารถที่จะ บำเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะศีลนี้จะเป็นเหมือนกับรั้วหรือกำแพงที่จะกั้นไม่ให้ใจของเรานั้นออกไปทำอะไรต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจคือการออกไปหายาเสพติดนั่นเองเช่นถ้าเราถือศีล8นี้ใจก็จะไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเป็นความสุขแบบยาเสพติดพอเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานจึงต้องสร้างกำแพง การไม่ให้ใจออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกำแพงนี้ก็คือศีล8หรือศีล10ศีล227นี่เองที่จะกั้นไม่ให้ใจไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่ใจจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการมาบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาให้ได้ผลจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาศีล8กันรักษาศีล8รักษาศีล10หรือรักษาศีล227เพราะนี่จะเป็นกำแพงที่จะกั้นไม่ให้ใจออกไปหายาเสพติดมาเสพให้หายาที่แท้จริงยาที่แท้จริงที่จะรักษาความไม่สบายใจของเราก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ใจต่างๆก็จะหยุดไปแล้วก็จะทำให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่มีความทุกข์กันความทุกข์ของพวกเราเกิดจากการที่เรายังไปหาไปยึดไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นเองเช่นเราอาศัยร่างกายให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะไม่สบายใจเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายนั่นเองเพราะเวลาร่างกายเป็นอะไรไปแล้วเราก็จะไม่สามารถหาความสุขมาดับความทุกข์ใจของเราได้แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมาดับความไม่สบายใจเพราะความสงบนี้ดับความไม่สบายใจได้แล้วฉะนั้นเราจึงต้องมาบำเพ็ญกันบำเพ็ญจิตตภาวนากันมารักษาศีลของนักบวชกันคือศีล8ศีล10หรือศีล227กันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์ใจเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีดับที่แท้จริงแต่เป็นวิธีเพิ่มความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องหักห้ามจิตใจของเราอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเช่นศีล8นี้ก็จะห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใครกับผู้อื่นไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ควรจะรับประทานเพราะถ้ารับประทานก็เป็นการรับประทานตามความอยากเสียมากกว่ารับประทานเพื่อให้เกิดความสุขจากการรับประทานซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะหนึ่งก็จะเสียเวลาเพราะว่าจะทำให้ต้องมารอเวลารับประทานอาหารเย็นก่อนช่วงเวลาระหว่างเที่ยงถึงเย็นก็จะภาวนาแบบไม่ต่อเนื่องรับภาวนาได้บ้างเดี๋ยวก็ต้องหยุดมารับประทานอาหารแล้วพอรับประทานอาหารแล้วก็จะเกิดอาการง่วงนอนขึ้นมาเกิดอาการเกลียดค้านขึ้นมาอยากจะหลับอยากจะนอนไม่อยากจะภาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะจะทำให้หลังจากที่เรารับประทานอาหารเที่ยงวันเสร็จแล้วเราก็จะได้มีเวลาบำเพ็ญภาวนาได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลาหลับเลยไม่มีอะไรมาขวางกั้นไม่มีการรับประทานอาหารมาขวางกั้นมาเป็นอุปสรรคทำให้เราเกิดอาการง่วงเหงาหานอนต่างๆขึ้นมานี่คือเป็นการเอาเวลาต่างๆที่เราเอาไปใช้ในทางที่ผิดมาใช้กับในทางที่ถูกแทนที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางร่างกายให้เราเอาเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะดีกว่าแล้วเราต้องการเวลามากเพราะการปฏิบัติการที่จะทำให้ใจของเรา สงบนี้จะต้องใช้เวลามากและจะต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไม่ได้ภาวนาใจของเราก็จะไปกว้านเอาความทุกข์ต่างๆเข้ามาด้วยการคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราภาวนาเราก็จะคอยควบคุมใจของเราไม่ให้ไปเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่ใจเอามาสร้างความวุ่นวายสร้างความฟุ้งซ่านให้แก่ใจของเรานี่คือเรื่องของหน้าที่ของการรักษาศีลมีไว้เพื่อที่จะดึงให้ใจของเราไม่ออกไปหาเรื่องราววุ่นวายต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อที่6ก็ห้ามแม่เรารับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วศีลข้อที่7ก็ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากพวกมหรสพและพวกบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไปดูภาพยนตร์ไปร้องรำทำเพลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมอะไรต่างๆก็จะเสียเวลาไปมากแล้วก็จะไม่มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนากันแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะนอนบนฟูกหนาๆมันจะสบายจะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายถ้านอนบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะลุกขึ้นมาจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันนอนไม่สบายนี่คือหน้าที่ของศีล8เป็นการสกัดกั้นการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการบำเพ็ญจิตตภาวนามาทำใจของเราให้สงบเมื่อเรามีเวลามาบำเพ็ญสิ่งที่เราต้องบำเพ็ญสิ่งแรกก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิถ้าใจไม่มีสตินี้นั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่ใจก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะใจจะคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรมายับยั้งมาหยุดความคิดได้นอกจากสติเราจึงต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าเรานั่งแล้วไม่สงบก็แสดงว่าเราไม่มีสติกันนั่งแล้วใจก็ลอยไปลอยมาคิดถึงเรื่องนั้นบ้างคิดถึงเรื่องนี้บ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างถ้านั่งคิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิใจจะต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้การที่ใจจะอยู่กับเรื่องเดียวได้เราก็ต้องฝึกหัดใจให้อยู่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้เราฝึกตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราตื่นขึ้นมานี้เราต้องมีอะไรควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทโธก็ได้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดจริงๆก็คิดได้คิดเสร็จแล้วก็ให้หยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธต่อไปหรือกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เวลาที่เรานั่งสมาธิจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งได้สักแต่ว่ารู้ได้เป็นอุเบกขาได้เป็นสุขอย่างยิ่งได้เกิดจากกำลังของสติที่จะดึงใจให้เข้าสู่ข้างในถ้าไม่มีสติกิเลสตัณหาความอยากต่างๆก็จะผลักดันใจให้ไปหาความหาสิ่งต่างๆภายนอกใจไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสใจของเราที่คิดกันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดกับเรื่องอะไรหรอกก็คิดอยู่กับเรื่องลาภยศสรรเสริญคิดอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองคิดแล้วก็ทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ ก็ต้องไปดิ้นหาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็อยากจะได้มากขึ้นไปแล้วเวลาเสียที่สิ่งที่ได้มาก็เศร้าโศกเสียใจเป็นการเดินหาความเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะขาดสติคอยควบคุมความคิดต่างๆปล่อยให้ความคิดคิดไปตามความอยากพอเกิดความอยากก็เกิดจากความไม่สบายใจอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทำตามความอยากแล้วพอทำแล้วก็อยากทำอีกไปเรื่อยๆพอไม่ได้ทำก็จะทุกข์อีกหรือถ้าได้สิ่งที่อยากได้มาพอเสียสิ่งที่อยากได้ไปก็จะทุกข์อีกอันนี้เกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบได้เพราะเราไม่มีสติกันมีก็มีไม่มากไม่มากพอที่จะหยุดความคิดได้เต็มที่มีสติเพียงแต่พอประคับประคองให้อยู่ตามแบบคนธรรมดาอยู่กันก็คือให้มีศีล5ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายของกฎระเบียบของบ้านเมืองของสังคมเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากที่อยากจะได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการที่เราจะมีสติได้มากไปกว่านี้เราจำเป็นที่จะต้องคอยควบคุมใจตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยใช้พุทโธดึงใจไว้ก็ได้ใช้การเฝ้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายเป็นการดึงใจไว้ก็ได้ถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องต่างๆแล้วความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะความอยากนี้เกิดจากความคิดของเราคิดถึงอะไรก็จะเกิดความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นทันทีอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ใจเราสงบเวลาที่เรานั่งสมาธิกันก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนใจไม่เผลอไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายไปอันนี้ไม่ขัดกับการดำรงชีวิตตามปกติเราสามารถดำรงชีวิตตามปกติได้การเจริญสตินี้ไม่ขัดไม่ห้ามการกระทําอะไรต่างๆเราทําได้เรามีหน้าที่การงานต้องทําอะไรเราก็ทําไปแต่ขอให้เราทําด้วยการมีสติอย่าทําไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทำให้จิตอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เพราะเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตจะได้ไม่ลอยไปที่อื่นจิตก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดให้จิตผูกไว้เพราะถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งเราก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้เหมือนกับเรือถ้าเราต้องการที่จะจอดเรืออยู่กับท่าเราก็ต้องมีเชือกผูกเรือไว้กับท่าหรือท่อสมอเรือถ้าเราไม่มีอะไรผูกเรือไว้เดี๋ยวเรือมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำมันก็จะไม่อยู่ที่เราต้องการให้มันอยู่อันใดใจของเราถ้าเราต้องการให้ใจเรานิ่งใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งเราก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ใจไหลไปกับความคิดต่างๆสิ่งที่จะผูกใจไว้ก็คือสตินี่เองเวลานั่งเราก็ต้องมีอะไรคอยกำกับใจผูกใจไว้ไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจเพ้อฝันไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเกิดอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจซึ่งไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิกันการนั่งสมาธินี้เราต้องการให้จิตดิ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขจากความสงบนี้อันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิดังจะได้ผลก็จะต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆการที่จะไม่คิดได้ก็ต้องทำตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาวันๆหนึ่งนี้เราคิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดมากมายก่ายกองเราสามารถที่จะดำรงชีวิตของเราอย่างปกติได้โดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆอย่างที่เราคิดกันเร รื่องราวที่เราคิดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจกันทำให้ใจเรากังวลกังวายวิตกกังวลห่วงใยกันไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เรามาหยุดความคิดเหล่านี้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้มี กำลังควบคุมใจให้เข้าสู่สมาธิได้เวลาที่เรานั่งสมาธิกันนี่คือขั้นที่หนึ่งของการบำเพ็ญการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือสร้างความสุขของใจให้เกิดขึ้นด้วยการนั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วจะทำให้เรานี้ไม่ต้องไปหาความสุขทางอื่นได้เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าขึ้นอยู่ในใจของเราเกิดจากการทำใจของเราให้สงบพอเราได้ความสุขนี้แล้วขั้นที่สองก็เราต้องรักษาความสุขนี้ให้อยู่ต่อไปเพราะว่าเวลาอยู่ในสมาธินี้เราก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นเราก็ต้องออกจากสมาธิมาเพราะร่างกายยังต้องการการดูแลอยู่ร่างกายยังต้องการดื่มน้ำต้องการเข้าห้องน้ำต้องการรับประทานอาหารอยู่เราก็ต้องออกมาจากสมาธิออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ควบคุมใจด้วยสติหรือควบคุมใจด้วยปัญญาเดี๋ยวความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปแต่ถ้าเราใช้สติควบคุมเราก็ยังพอที่จะรักษาให้ความสงบอยู่ได้ต่อไปเช่นพอออกจากสมาธิมาเราก็เจริญสติต่อไปพุทโธต่อไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดต่างๆให้เกิดความอยากขึ้นมาหรือถ้าเราจะใช้ขั้นที่สองก็คือใช้ปัญญามากำจัดความคิดที่คิดไปในทางความอยากเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าการไปทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์เพราะเป็นเหมือนกับการไปหายาเสพติดเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่เมื่อเสพแล้วก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะสิ่งที่เราได้มาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราไปตลอดนั่นเองนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจเพื่อที่จะระงับความอยากต่างๆที่มาทำลายความสงบที่เราได้รับจากการนั่งสมาธิถ้าเรามีปัญญาแล้วสามารถถอดถอนความอยากให้ออกไปจากใจได้ความสงบที่เราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิจะมีสมาธิโดยการที่เราต้องไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งเฉยๆใจจะสงบจะเฉยด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจของเราด้วยปัญญาด้วยการเห็นโทษของการทำตามความอยากว่านำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขถ้าเราทำอย่างนี้ได้ต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะถูกทำลายไปหมดเราจะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเราจะไม่มีความอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรเราจะไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้อะไรใจของเราจะเฉยเฉยมีอะไรก็มีได้เป็นอะไรก็เป็นได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่เดือดร้อนนี่คือสภาวะของใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์จะเป็นอย่างนี้จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ไม่มากระทบกระเทือนใจใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์กับบุคคลกับสิ่งต่างๆไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเขาจะดีหรือเขาจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาใจไม่ไปรับมาแบกมาทุกข์ใจเป็นเหมือนใบบัวเวลาหยดน้ำลงใบบัวใบบัวมันจะไม่ซึมกันมันจะไม่ดูดเข้าหากันน้ำก็จะกลิ้งอยู่บนใบบัวเพราะใบบัวนี้มี มีอะไรเคลือบกันไม่ให้มันดูดเอาน้ำเข้าไปไม่เหมือนกับน้ำกับกระดาษซึมกระดาษซับเนี่ยเวลาเราหยดน้ำลงไปบนกระดาษซับนี่มันจะถูกกระดาษซับนี่ดูดไปหมดเลยนี่คือใจของผู้ที่มีกิเลสมีตัณหาเวลาสัมผัสกับอะไรนี่จะดูดเข้าไปในใจเลยจะทุกข์ไปกับมันทันทีจะสุขไปกับมันทันทีเวลาสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะมีกิเลสตัณหาเป็นตัวดูดเข้าไปแต่ถ้าได้กำจัดกิเลสตัณหาหมดไปจากใจแล้วจะไม่มีตัวดูดเวลาสัมผัสรับรู้ก็จะสักแต่ว่ารู้เท่านั้นจะไม่มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นจะไม่รักไม่ชังจะไม่กลัวไม่หลงกับเหตุการณ์ต่างๆใจก็เลยไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆไม่ทุกข์กับร่างกายของตนเองร่างกายของตนเองจะเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์เพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นนี่คือวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจให้กับใจของพวกเราสร้างด้วยการศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกดูวิธีการปฏิบัติของท่านเอามาเป็นตัวอย่างท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามท่านแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะได้ที่พึ่งเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันหลุดพ้นด้วยการศึกษาและการปฏิบัตินี้เองศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติท่านสอนให้ทำทานเราก็ทำทานกันสอนให้รักษาศีลเราก็รักษาศีลกันสอนให้ภาวนาสอนให้เจริญสติเราก็เจริญสติกันนั่งสมาธิกันพอได้สมาธิแล้วเราก็รักษาสมาธิรักษาความสงบนี้ด้วยปัญญาต่อไปด้วยการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นทุกข์การไปอยากได้สิ่งต่างๆมานี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุขเพราะสิ่งต่างๆนี้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราเขาจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือการสร้างความสุขดับความทุกข์สร้างที่พึ่งทางใจด้วยการยึดด้วยการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสอนเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันที่ท่านได้รับไม่มีอะไรแตกต่างกันการเวลานี้ไม่เกี่ยวไม่มาทำลายความจริงอันนี้ความจริงก็คือการปฏิบัติกับผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี่อันนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปกี่หมื่นปีกี่ล้านปีกี่แสนปีแม้แต่เวลาที่มีพระพุทธเจ้ารูปใหม่มาตรัสรู้มาสอนพระธรรมคำสอนก็จะสอนความจริงอันนี้เหมือนกันจะสอนให้เราทำทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนาแล้วพอเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้รับมาเมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วเรื่องของเหตุและผลนี้ไม่มีวันเสื่อมไปกับการเวลาท่านถึงเรียกว่าอากาลิโกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกายที่มีวันเสื่อมได้เช่นสลากยานี้เขาจะเขียนไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้เพราะถ้าหลังจากนั้นแล้วมันจะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเต็มที่นั่นเองแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่ไม่มีวันเสื่อมในประสิทธิภาพสามารถรักษาโรคใจให้หายขาดได้ทุกยุคทุกสมัยดังนั้นพวกเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เสื่อมไปกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่เสื่อมเพราะมีผู้ที่นำเอามาใช้และได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วพว วกเราก็ยังมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะเป็นผู้ที่มายืนยันมาแสดงให้เราเห็นว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นไม่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไร้ประสิทธิผลสิ่งที่เราต้องทำก็คือรับประทานยานี้เท่านั้นเองรับประทานด้วยการปฏิบัติปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามอีกดังนั้นอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามช่วงนี้ได้ถ้ายังไม่มีคำถามก็จะให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากโยมต้อยโยมไม่เห็นต้นจิตบ่อยเหมือนปลายจิตพอได้อ่านเรื่องในหลวงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพุทธานิโยตอนหนึ่งหลวงพ่ออธิบายถีติกับภูตังอย่างละเอียดเมื่อโยมน้อมมาภาวนาตลอดเวลาช่วงหนึ่งเห็นสภาวะเกิดดับซ้ำๆกันสามครั้งชัดเจนขณะลืมตาตื่นคล้ายกับเมื่อหลายปีก่อนที่เห็นในสมาธิแค่สองครั้งตอนนั้นจิตถามว่า so what and what's next แต่คราวนี้จิตมีความเข้าใจตามมาว่านี่เองคือถีติภูตังใจสงบแล้วเห็นสิ่งใดๆเกิดแล้วสลายไปในที่สุดเราต้องแอปพลายให้ทันทุกขณะจิตที่เกิดโลภโกรธหลงใช่ไหมคะหรือควรน้อมเข้าอนัตตาเพื่อกำจัดสักกายะอย่างถาวรคะ ก็ให้มีไว้เพื่อมากำจัดความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงเวลาเห็นอะไรแล้วเกิดความโลภก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็จะได้หยุดความโลภได้เวลาโกรธก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามเขามาไม่ให้มาทำให้เราโกรธไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ไปโกรธเขาได ้คำถามจากคุณธรรมดาธรรมดาผมใช้คำบริกรรมพุทโธแต่จิตมันไม่รวมสักทีแต่ฟังธรรมหลวงพ่อพุทธานิโยท่านว่าตามดูจิตไปเป็นแต่เพียงผู้รู้ตามเฉยๆเท่านั้นรู้สึกได้ผลคือตามดูจิตมันคิดไปแต่ไม่เข้าไปตามยึดถือเอาสักพักจิตก็วุบลงเหมือนใจจะขาดหายใจไม่ออกมารวมนิ่งอยู่เฉยๆรู้สึกเบาสบายมากวิธีนี้ถูกต้องไหมครับเพราะไม่ได้บริกรรมพุทโธ ก็วิธีไหนที่ทำให้จิตสงบก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละ และรู้สึกเกิดปิติสูงมากเกิดจากความสงบจิตรวมเป็นสมาธิใช่ไหมครับ ถ้ามันสงบแล้วเราต้องมาถามใครครับ คำถามจากคุณผาสุกการแต่งหน้าไปวัดถือเป็นการไม่เหมาะไม่ควรเพราะสาเหตุอะไรบ้างคะ เพราะวัดเป็นที่กำจัดกิเลสการแต่งหน้าทาปากนี่ก็เป็นการทำงานของกิเลสนั่นเองงั้นถ้าเราไปวัดเราก็อยากจะไปกำจัดกิเลสเราก็ต้องไปทำไปทำตามวิธีที่พุทธเจ้าสอนให้เราทำก็คือกำจัดความหลงกับหน้าตาของเราร่างกายของเราเพราะถ้าหลงแล้วมันจะทุกข์ในภายหลังเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายไม่สวยไม่งามก็จะเกิดความรังเกียจในร่างกายของตนเองขึ้นมาทุกข์กับร่างกายของตนได้แต่ถ้าไม่ไปหลงกับความสวยงามของร่างกายเวลาร่างกายไม่สวยงามก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด คำถามของหมดแล้วค่ะ หมดแล้วมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะต่อไปนี้ก็คำถามจากทาง Facebook หรือ YouTube ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี ้คำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณพรปรวาสนะครับมีเพื่อนฝากกราบเรียนถามว่ามีคนรู้จักกันมีเงินเป็นพันๆล้านไม่เคยทำบุญเขามองเรื่องการทำบุญการไปกราบครูบาอาจารย์เป็นเรื่องตลกแสดงว่าเขามีบุญเก่ามามากๆชาตินี้เขารวยมาก ๆการรวยนี่ไม่หมายความว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำบุญคนเรารวยได้หลายวิธีด้วยกันรวยด้วยการทำบาปก็มีรวยด้วยการช่อโกงก็มีรวยด้วยสติปัญญาก็มีรวยได้โดยที่เกิดจากการทำบุญมาในอดีตก็มีดังนั้นวิธีรวยนี้มันมีรวยได้หลายวิธีด้วยกันไม่ได้หมายความว่าคนรวยทุกคนนี้จะเป็นคนที่เคยทำบุญมา คำถามจากคุณชุตมนนะครับการที่ชาตินี้เกิดมาเป็นสัตว์เช่นสุนัขแมวเนื่องจากชาติก่อนทำผลบาปมากกว่าผลบุญใช่ไหมคะแล้วถือว่าชาตินี้พวกเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือเปล่าคะเพราะชาตินี้พวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้สร้างผลบุญเลยใช่ไหมคะ ก็เป็นการใช้กรรมที่บาปกรรมที่เราได้ทำไว้เหมือนกับเราทำผิดกฎหมายก็ถูกเขาจับไปขังคุกขังตารางพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาพอเราไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆพอพ้นกรรมแล้วหมดบาปแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม ่คำถามจากคุณสมพรนะครับชาวบ้านจับปลาจับกบมาทำอาหารกินบาปไหมครับ ก็เป็นลักษณะของเดรัจฉานนะเดรัจฉานเขาก็ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อดำรงชีพมนุษย์เราก็ถ้าทำแบบนั้นใจก็เป็นเดรัจฉานไปเวลาตายไปก็ได้ไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานจะไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องดำรงชีพโดยการไม่ฆ่าชีวิตของผู้อื่นไม่ทำบาป คำถามจากคุณสิทธิศักดิ์นะครับข้อที่หนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของจิตหรือเปล่าครับ คือเวทนานี้มันเป็นอาการที่อยู่ในจิตเป็นอาการของจิตที่มารับรู้ที่เกิดจากการมาสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเราเห็นภาพนี้ก็จะเกิดเวทนาขึ้นมา3แบบทุกขเวทนาถ้าเป็นภาพที่มันทำให้ตาเราเจ็บอย่างนี้เห็นแสงสว่างมากๆตาเจ็บก็เรียกว่าก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นภาพที่สวยงามก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นภาพที่เป็นกลางๆไม่สวยไม่งามไม่น่าเกลียดน่ากลัวก็จะเกิดความไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนานี้เกิดมี3ชนิดเกิดจากการที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาจึงทำให้เกิดเวทนาขึ้นมา ข้อที่2เมื่อจิตรวมเกิดตัวผู้รู้นี่ใช่สติไหมครับแล้วสติเป็นส่วนหนึ่งของจิตใช่ไหมครับ คือผู้รู้นี่เป็นผู้รู้ไม่ใช่สติเป็นผู้ที่ดึงผู้รู้ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นดึงสติให้รู้เพื่อจะได้หยุดความคิดพอหยุดความคิดผู้รู้ที่ถูกความคิดกลบไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาเปรียบเหมือนกับจอทีวีถ้าเราเปิดทีวีขึ้นมาเราจะเห็นภาพบนจอเราจะไม่เห็นจอตัวจอเราจะไม่เห็นถ้าเราอยากจะเห็นตัวจอทีวีเราก็ต้องปิดทีวีพอเราปิดทีวีภาพที่บนจอก็หายไปเราก็จะเห็นจออย่างเดียวฉันใดผู้รู้นี่ก็เหมือนจอทีวีรู้อยู่ตลอดเวลาแต่มีความคิดปรุงแต่งมาบังเอาไว้จึงทำให้เราไม่เห็นผู้รู้เราไปเห็นความคิดของเราแทนพอเรามาใช้สติหยุดความคิดได้ความคิดหายไปก็จะเหลือแต่ตัวผู้รู้ผู้รู้นี้มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับจอทีวีนี่มีอยู่ตลอดเวลา แต่เรามองไม่เห็นจอทีวีเวลาที่เราเปิดทีวีเราจะเห็นภาพที่ปรากฏบนจอทีวีฉันใดใจของเราก็เป็นผู้รู้แต่เราไม่เห็นผู้รู้เพราะว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราไปเห็นความคิดของเรากันถ้าเราอยากจะเห็นผู้รู้เราก็ต้องหยุดความคิดตัวที่จะหยุดความคิดก็คือสติตัวที่จะปิดทีวีเนี่ยปิดความคิดต่างๆหยุดความคิดต่างๆก็คือสติถ้าไม่มีสติมันก็ใจก็จะคิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด คำถามจากคุณจูนนะครับการพิจารณากายคตาสติในระยะเริ่มต้นได้เริ่มพิจารณา5สิ่งแรกค่ะคือผมขมขนเล็บฟันและหนังสำหรับผมฟันและหนังนั้นพอจะเข้าใจค่ะว่ามีความน่าเกลียดอย่างไรแต่สำหรับขนและเล็บนั้นไม่ทราบว่าจะพิจารณาว่าน่าเกลียดอย่างไรค่ะเพราะนึกภาพแล้วมันไม่น่าเกลียดหรือจริงๆแล้วควรพิจารณาอย่างไรคะ ความจริงการพิจารณาร่างกายนี้ก็เพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันมีอะไรบ้างที่เริ่มต้นที่5อาการเพราะว่ามันเห็นง่ายผมขนเล็บฟันหนังนี่เราเห็นได้อย่างง่ายดายเพราะมันอยู่ภายนอกแต่ส่วนอื่นเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดนี่เห็นยากเราก็ต้องใช้การพิจารณาอย่างต่อเนื่องคือให้เริ่มต้นที่อาการ5อาการก่อนคือร่างกายของเรานี้มีส่วนประกอบทั้งหมด32ส่วนนะส่วนที่เราเห็นชัดง่ายก็คืออาการ5อาการคือผมขนเล็บฟันแต่อาการอื่นเราจะเห็นได้ก็ต้องเวลาที่เราไปดูเขาผ่าศพกันเวลาผ่าศพเราก็จะเห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นอวัยวะต่างๆการให้เราศึกษาร่างกายเพื่อให้เรากำจัดความหลงที่คิดว่าตัวเราอยู่ในร่างกายเพราะถ้าเราชำระร่างกายออกมาแยกแยะร่างกายออกมาเป็นอาการต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่ามีเพียงอาการ32นี้เท่านั้นส่วนตัวเรานี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอเช่นตัวเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าถ้าอยู่ที่ผมเวลาเราตัดผมทิ้งไปแล้วตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าถ้าขนหายไปแล้วเราหายไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยละวิธีศึกษาเพื่อกำจัดความหลงที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเนี่ยก็ด้วยการกำจัดทีละชิ้นทีละส่วนไปเอาอาการแต่ละอาการออกมาแล้วถามว่าถ้าอาการนี้หายไปแล้วเราหายไปด้วยหรือเปล่าเราก็จะได้เห็นว่ามันเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราผู้พิจารณานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นผู้คิดผู้รู้นี่เองแล้วต่อไปเราจะได้ไม่หลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายไปกับเขาเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวเราเหมือนกับเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นนี้ไม่ได้เป็นตัวเราเวลาเขาเป็นอะไรเราไม่วุ่นวายไปกับเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเราไม่ได้เป็นเขาฉันใดถ้าเรารู้ว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นเรานี้ไม่ใช่เป็นเราเราก็จะไม่วุ่นวายเวลานี้ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บหรือเวลาที่ร่างกายตายไปอันนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่มีตัวตนในร่างกายแล้วการดูอาการต่างๆมันก็จะทำให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายไปด้วยความสวยงามของร่างกายก็เพียงอยู่ที่ผิวหนังนี่เองอยู่ที่ผมที่ขนเล็บฟันนี่เองพอถ้าเรามองลึกเข้าไปภายใต้ผิวหนังแล้วไม่ว่าจะเป็นดาราภาพยนตร์นายแบบนางแบบเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นกันสวยงามแต่เฉพาะภายนอกแต่พอเปิดดูข้างในแล้วมันก็เห็นแต่ส่วนที่ไม่สวยงามการที่เราต้องการดูส่วนไม่สวยงามของร่างกายเพื่อกำจัดกามอารมณ์ความอยากที่จะเสพกามกับเขาเพราะเขาสวยเขาน่าดูน่าชมเท่านั้นเองแต่พอเห็นว่าเขาเป็นเหมือนซากศพมองเห็นอวัยวะที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำให้กามอารมณ์นี้ดับไปได้ การที่กำจัดกามอารมณ์นี้เป็นความจำเป็นเพราะว่าถ้ามีกามอารมณ์แล้วใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุขแล้วใจก็จะต้องดิ้นไปเสพกามอารมณ์เพื่อดับกามอารมณ์แต่การเสพกามอารมณ์นี้จะไม่ดับกามอารมณ์อย่างถาวรดับได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวกามอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ที่มันกามอารมณ์นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยเพราะเมื่อเรามีกามอารมณ์เราก็ต้องใช้ร่างกายเสพกามอารมณ์แต่ถ้าเราพิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยว่าไม่น่าดูน่ากลัวน่าเกลียดดูกระเพาะลำไส้ของเขาดูตับดูไตดูหัวใจดูปอดดูโครงกระดูกของเขาซึ่งมีอยู่เพียงแต่ว่าถูกผิวหนังนี้หุ้มห่อปกปิดเอาไว้เท่านั้นเองจึงทำให้เราคิดว่าร่างกายนี้สวยงามแต่ความจริงถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่สวยงามนี้ถูกหุ้มห่อปกปิดเอาไว้พอเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเราก็จะดับกามอารมณ์ได้เมื่อเราไม่มีกามอารมณ์เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาเกิดใหม่ได้ คำถามจากคุณธเนศนะครับวิปัสสนากับสมถะแตกต่างกันอย่างไร สมถะก็คือการทำใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาวิปัสสนาก็คือการสอนใจให้ดับความอยากต่างๆเช่นกามอารมณ์ที่จะมาทำลายความสงบที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากความสงบพอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงคนสวยๆงามๆก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์ความสงบความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยวิปัสสนาความจริงของร่างกายไปดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทำให้การอารมณ์ดับไปแล้วเราก็จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการตอบสนองการอารมณ์เพราะถ้ามีการอารมณ์อยู่ก็ต้องกลับมาเกิดกลับมาเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเราปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อดับความทุกข์ที่จะเกิดจากการตอบสนองกามอารมณ์วิปัสสนาจะสอนให้เราเห็นความจริงของสิ่งที่เราหลงรักว่ามันไม่น่ารักไม่น่าดูเช่นร่างกายของเรา คำถามจากคุณเอเจนะครับนั่งสมาธิและถือศีล5และทำจิตใจให้สงบถ้าพิจารณาแล้วบางขณะจิตมีกิเลสก็จะตัดทิ้งไม่คิดต่อปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับโดยไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและไม่ได้สวดมนต์วิธีนี้จะถูกต้องไหมครับ ถ้าเราตัดกิเลสได้ก็ถือว่าถูกการปฏิบัติทั้งหมดนี้การไหว้พระสวดมนต์การศึกษานี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในการตัดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นเองถ้าเราสามารถตัดความโลภความโกรธหลงได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาพระไตรปิฎกก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญก็ไม่มีพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญาของพระองค์เองศึกษาแล้วก็เอามาใช้มาตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงของพระองค์แล้วพอพระองค์เอาวิธีที่ท่านใช้ตัดกิเลสมาสอนก็เลยกลายเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาพวกเราที่ไม่รู้จักวิธีตัดกิเลสแล้วก็อาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนของท่านที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเครื่องมือที่เราจะใช้ในการตัดความโลภความโกรธความหลงนี้มีอะไรบ้างก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี้ถ้าเราไม่มีเราก็หามาสร้างมันขึ้นมาเหมือนกับเราจะสร้างบ้านนี้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็สร้างบ้านไม่ได้ถ้าเราอยากจะสร้างบ้านเราก็ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือหาวัสดุต่างๆที่จะมาสร้างบ้านฉันใดถ้าเราต้องการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องมาตัดความโลภความโกรธความหลงและเครื่องมือที่จะตัดความโลภโกรธหลงนี้ได้ก็คือการทำทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิและปัญญานี่เอง คำถามจากคุณธนพลนะครับทำไมนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วถึงยังนอนฝันอยู่เรื่อยๆครับ เพราะใจไม่สงบมันใจยังคิดอยู่ใจก็ฝันไ เรื่องการนอนฝันหรือไม่ฝันนี่เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เพราะเวลานอนนี่เราจะไม่มีสติคอยควบคุมใจดังนั้นใจมันอาจจะคิดเพราะมีอะไรค้างๆอยู่ในใจมันก็คิดต่อไปได้บางทีมันก็ไม่คิดถ้าไม่มีอะไรค้างๆอยู่ภายในใจยังไม่ต้องไปกังวลก็เวลานอนหลับว่าฝันหรือไม่ฝันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ได้หลับก็แล้วกันเพราะการนอนหลับก็เพื่อต้องการพักผ่อนร่างกายเป็นหลักให้ร่างกายได้มีเวลาพักผ่อนจะได้มีกำลังวังชาไว้ใช้ในวันต่อไป คำถามจากคุณโซโหนะครับการที่ชาตินี้โดนคนเอาเปรียบเกิดจากกรรมเก่าหรือเปล่าครับแล้วเราควรทำอย่างไรเพื่อจะให้ไม่ติดค้างกัน ก็มันมีหลายเหตุด้วยกันกรรมเก่าก็เป็นเหตุอันหนึ่งเราเคยไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเราก็อาจจะมาเจอคนเขาเอารัดเอาเปรียบเราหรือว่าอาจจะเป็นข้อกรรมของเราที่มาเจอคนที่เขาชอบเอารัดเอาเปรียบก็เป็นเรื่องอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะไปกำหนดให้ตายตัวได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายถ้าเรารู้จักปล่อยวางคือเราทำใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยของเราที่จะไปควบคุมบังคับได้เช่นฝนฟ้าอากาศนี่เราก็เจอมันบางทีก็เจอน้ำท่วมบ้างบางทีก็เจอพายุบ้างแต่มันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันไม่เกิดได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำใจเราให้รับกับเขาให้ได้คือทำใจเฉยๆใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆใครจะมาเอารัดเราเปรียบเราถ้าเราทำใจเฉยๆว่าเราห้ามเขาไม่ได้เมื่อเราเจอก็เหมือนกับเราเจอพายุเจอน้ำท่วมไปคิดอย่างนั้นไปแล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวาย คำถามจากคุณศิรวิทย์นะครับความแตกต่างระหว่างศีล8และศีล10ครับ ก็เหมือนกันมีข้อเดียวเพิ่มที่ไม่ที่ศีล8ไม่มีก็คือการไม่จับเงินทองอันนี้สำหรับสามเณรผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ครอบครองเงินทองถ้าจะมีเงินทองก็ให้ฝากไว้กับวัยาวัจกรลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้ให้เขาบริหารเงินทองให้เราคือไม่ให้ครอบครองไม่ถือไม่ให้เอาพกพาไปไหนมาไหนด้วยตนเองถ้าต้องการจะใช้เงินทองในกรณีที่จำเป็นเช่นขาดจีวรขาดยารักษาโรคก็บอกผู้ที่เขาถือเงินของเราให้เขาช่วยไปพิจารณาหาสิ่งที่เราขาดแคลนมาไม่ต้องการให้พระ อยู่ใกล้เงินใกล้ทองเพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปแล้วจะไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ คำถามจากคุณธเนศนะครับอยากทราบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุโรปครับ ก็ไปยุโรปเลยคือมันเราอยู่ที่นี่เราจะไปรู้ได้ไงก็ลองค้นหาใน Google ดูก็ได้พุทธศาสนาในยุโรปใส่เข้าไปเดี๋ยวก็จะมีคำตอบโผล่ขึ้นมาเองถ้ามีข้อมูลเขาก็จะมีโผล่ขึ้นมาให้เราได้รู้สมัยนี้เราโชคดีมากเราอยากจะรู้อะไรได้นี่เราสามารถเข้าไปใน Google ได้ทันทีเลยแล้วข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็จะโผล่ขึ้นมา คำถามจากคุณพิพัฒน์นะครับถ้าเราฝึกสงบกายและจิตทีละขั้นทีละขั้นจิตจะเรียนรู้ตามความเป็นจริงคือทุกกายใจใช่ไหมครับ ก็ต้องเรียนไปทีละขั้นปฏิบัติไปเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนไปทีละขั้นแล้วความรู้ต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นไปตามลำดับ ตอนนี้คำถามหมดครับอาจารย์ คือสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ก็คือความทุกข์ใจของเราว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากอะไรแล้ววิธีดับความทุกข์ใจนี้ดับได้อย่างไรอันนี้คือเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาต้องการสอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจส่วนความทุกข์ทางร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้ ท่านก็สอนให้เรารู้ว่ามันเป็นความจริงที่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสอนให้ใจของเราไม่ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เราไม่สามารถไปหักห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้ร่างกายแก่ไปตามธรรมชาติของเขาปล่อยให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามธรรมชาติของเขาปล่อยให้เขาตายไปแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย คำถามจากคุณจูนนะครับสอบถามเรื่องกายคตาสติกายคตาสติเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่ค่ะไม่ทราบว่าสามารถพิจารณาขณะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมได้หรือไม่คะหรือควรพิจารณาหลังจากออกจากสมาธิเดินจงกรมเสร็จแล้ว คือกายคตาสตินี้มีการปฏิบัติได้สองลักษณะคือการสร้างสติก็คือให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเช่นตอนที่เรากำลังทำอะไรอยู่ให้ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้เรียกว่ากายคตาสติก็คือการสร้างสติด้วยการใช้การเฝ้าดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายใจของเราก็จะนิ่งจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติด้วยการเฝ้าดูร่างกายที่เรียกว่ากายคตาสติแล้วอีกส่วนหนึ่งของกายคตาสติก็คือให้ศึกษาความจริงของร่างกายเช่นศึกษาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ศึกษาให้เห็นความเป็นอนิจจังของร่างกายแล้วก็ศึกษาดูความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาที่เกี่ยวกับร่างกายการพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายนี้ตายไปก็เป็นการกลับคืนสู่ธาตุเดิมเท่านั้นเองกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีใครตายผู้ที่มาครอบครองร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่ไปต่อไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเพราะยังมีความอยากใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆแต่ถ้ากำจัดความอยากที่จะใช้ร่างกายได้พอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไม่มีการเกิดใหม่เมื่อไม่มีการเกิดใหม่ก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายใหม่ตามมา คำถามจากคุณชัชวันนะครับขณะนอนหลับจิตไปไหน คือจิตก็อยู่ส่วนของจิตร่างกายก็อยู่ส่วนของร่างกายเวลาร่างกายนอนหลับจิตก็ไปตามธรรมชาติของเขาบางทีเขาก็อยู่เฉยๆบางทีเขาก็ฝันดีบางทีเขาก็ฝันร้ายถ้าเขาคิดดีเขาก็ฝันดีถ้าเขาคิดไม่ดีเขาก็ฝันร้ายการคิดดีการฝันดีฝันร้ายก็เกิดจากตอนที่เขามีชีวิตตอนที่เขาตื่นเวลาเขาไปทำอะไรต่างๆถ้าเขาไปทำบุญเขาก็จะฝันดีเวลาเขานอนหลับถ้าเขาไปทำบาปเวลาเขานอนหลับเขาก็จะฝันร้ายเพราะเหตุการณ์ที่เขาไปทำในขณะที่เขาตื่นนั้นจะถูกอัดไว้ในใจแล้วพอเวลานอนหลับเหตุการณ์ที่เขาทำไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่กลายเป็นความฝันไปในเวลาเราทำบุญเราทำความดีเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันดีเวลาเราทำบาปเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันร้าย คำถามจากคุณปกติฉันเป็นคนเรียบร้อยครับเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนครับ ก็อย่างที่ว่าเนี่ยการเกิดนี่มันเกิดจากความอยากสามส่วนคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะไม่มีการเกิด เมื่อเกิดมาแล้วร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปส่วนใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ายังมีตัณหาทั้งสามอยู่นี้ก็ไปเกิดใหม่ก่อนจะไปได้ร่างกายอันใหม่อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปก็ไปอบายส่วนต่างๆเช่นไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกเนี่ย จากท่านเดิมนะครับจะทำอย่างไรอย่างไรให้ดูลมหายใจทุกวินาทีคือความตายเพราะข้าน้อยป่วยความตายใกล้เข้ามา ก็ให้เฝ้าดูลมหายใจแล้วก็ให้พูดให้คิดว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายความตายก็มีอยู่แค่ลมหายใจนี่เองไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตน่ากลัวอันใดถ้าหยุดหายใจก็ตายถ้ายังหายใจอยู่ก็ไม่ตายถ้าไม่อยากตายก็หายใจไปเรื่อยๆอย่าหยุดหายใจ ช่วงนี้หมดคำถามครับ หมดแรงพอดีหมดลมหายใจพอดีแต่ยังไม่ตายหมดลมปากลมหายใจยังมีอยู่มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ